राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 29 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन सरदारश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। एक मेरे को स्वप्न आया था। एक भाई ने पूछा क्या बात है, कहीं कुछ गए कहीं कुछ गए। एक पहले मकान में बैठे थे, उस मकान में मैं तो पास में था भाई, और 5-7 से ज्यादा आदमी थे नहीं, चलो उस मकान में चलो। तो उस मकान जाकर बैठ गया, आप बैठे मैं पास बैठो, वही दूसरे लोग भी आज बैठे हो, क्या करूं चाहिए कि वासुदेव सर्वम। ये बात बताई, ये एक सिद्धांत बढ़िया है, ये बात बताई। तो वास्तव में कोई मेरे को बुलाया नहीं, सबको कहा आ जाओ उस मकान में आ गए। भगवान माए तो भगवान ने एक बात बताई, बात है। अब शंका है तो पूछो, थोड़ा कोई शंका हो तो पूछो, इसमें कोई शंका हो तो सुबह के समय कहने दे मैं भक्ति पैदा आयो। शंका ये महाराज जी थोड़ा सा कि इसका तात्पर्य जो सारे सत्संगी है ना, उन सबको ही बुलाया है क्या? सारे सत्संगियों को बुलाया गया, शेर जी ने आ जाओ इधर यूं, आपने ये उसका थोड़ा खुला था। जो सत्संगी है उन सबको बुलाया गया शेर जी ने, सभी आ जाओ। मतलब मेरे पास बैठे 8-10 आदमी, नहीं जो सपने में उपस्थित थे उतने आदमियों को बुलाया या सबको बुलाया? यूं नहीं, सबको नहीं, चलो वे मकान में उठकर मकान में गए, वो सामने मकान था, वह मकान में से मैं पास समझा, ऐसे वो सुनाया वासुदेव शर्मा। एक महाराज जी और वो मैंने सुनी थी सीकर में, तो वो बात आपने कहा मेरे पर हाथ रखा गया, आप पे हाथ रखा गया, ये भी बोले थे उसने, आप पे हाथ रखा गया सेठ जी ने, क्या ये क्या हाथ है? अच्छा सिर पर नहीं, सिर पर नहीं रहा। अच्छा अच्छा, यहाँ से खुश थे, प्रसन्न खूब प्रसन्न था, दोनों हाथ आए हैं। तो महाराज जी आप पे हाथ रख दिया तो आपके जो पीछे उन पे हाथ अपने आप ही हो गया, सब पे तो कैसे रखते सेठ जी? आप पे हाथ रख दिया तो आपके जो सत्संगी उन सब पे रखा गया ना, सब कुछ आज यहाँ जो और बात सुनाने के लिए और नहीं, सब हटा दो हटा सुनो। तो वासुदेव सर्व सुनाया, ये सर्वोपर सिद्धांत है। वासुदेव सर्व स महात्मा से दुर्लभ है, क्या ऐसा महात्मा दुर्लभ है? बस दुर्लभ चीज सबके लिए सुलभ बताए, सब है भाई बहना छोटा बड़ा बूढ़ा जवान सब के लिए दोनों आते आया। अब लोग फिर दिन बुला लिया जो मर गई, अब जब ऊंधी ऊंधी बात कर रहे, इस मकान में आ जाओ, उसमें वह मकान सत्संग करो, सत्संग करो मकान में। हाँ नहीं, ये तो नहीं समझे महाराज जी, ये इस तरह का तो लोगों के खैर अलग अलग जो अपने सुनी है, अपने अपने विचार है, लेकिन मूल बात ये थी कि वासुदेव सर्वम का जो सिद्धांत है वो मूल बात बताई सेठ जी ने, कि ये बात समझनी है कि वासुदेव सर्वम का सिद्धांत वो सर्वोपरि है और वो सबसे श्रेष्ठ है, तो ये सब वो मानना चाहिए। गीता में कहा ना सब महात्मा सुदुर्लभ, ये सब परमात्मा है, ये लटर चेतना स्थावर जंगम धर दफ्तर नदी नगर सब सब वासुदेव है। बड़े प्रसन्नता सुना, आ जाओ सर, आ जाओ सब, आ जाओ सुनो वासुदेव सर हो। अब आधार पर याद नहीं थे, यहाँ याद ना दी तो सिर बन गया, हट गया तो ना आते जाए, कृपा है कृपा प्रसन्नता से। और वो शंका तो पूछो, हाथ देना यह बात याद होने, अब पूछो क्या हाथ है दोनों। आप लोगों को मैं बहुत बार कहता हूं कि मौका बहुत ही बढ़िया है और आप सेवा नहीं करते, परवाह नहीं करते। अरे बहुत बढ़िया है, सब बातों से सब सब बातों हो सकते, तत्व की हो सकते, जीवन मुक्त हो सकते, प्रेमी हो सकते, सब के सब ऐसा मौका है। आज बात सेठ जी गई बड़ी प्रसन्नता से, दोनों आती हैं दोनों कंधा पर सिर पर, मानो गुरु भाव न करो, ये बात आओ सत्संग सुनो और कोई बात नहीं, सत्संग करने कमरे में आ जाओ, कमरे में थोड़ा दूर बैठा आदमी नहीं, पांच सात आदमी करो, मैं पास में बैठा, सपना है। आप मान लो सब वासुदेव है, सभी मुर्दा है तो मासुआ है, राख है तो मास वासुदेव है, महान नालायक है तो वासुदेव है, कसा है तो वासुदेव है, दुष्ट है तो वासुदेव है, अच्छा तो है, सब एक परमात्मा। और भागवत में आया है कि ये सब भगवान के पहला अवतार है, सबसे पहला अवतार संसार है, ये अवतार है, तो ये अवतार है सब साक्षात भगवान ने अवतार है। खम आयुज मग्नि सलिलम महेन्द्र ज्योतिर सिद्ध सत्वान दिशो दुर्मादीन सरित समुद्र समशेष हरे शरीरम यद किंच भूतम प्रमेद नन्य समुद्र नदियान पहाड़ जंगल मनुष्य पशु पक्षी सब एक परमात्मा, एक परमात्मा है, परमात्मा ही पहले पहले अवतार वही भगवान हो, बड़े भगवान है, भगवान है। इस बात पर पूरा बैठ रहा, पूरी धारा करो, यही बात है, सब भगवत स्वरूप है साक्षात। कई प्रेम करेंगे बैठ बुला दिया, सत्संग के लिए बुलाया, सब आ जाओ, सब आ जाओ, पांच सात दस एक आदमी रहा, मैं साहब देखे उसने भी समझा, मैं सत्संग राम में कृपा है, सिखाया बात सिद्ध हुई कि सब पर कृपा है, सब ही आ जाओ, सब ही आ जाओ, आ जाओ। आप मान लो, जबरदस्ती मान लो भगवान है, सब भगवान है, वृक्ष है सब है, अच्छा है मंदा है, कोई भला है कोई बुरा है, कोई चोर है कोई डाकू है, कोई कसाई है, बजानों ने मारा है, फेंक रहे भगवान मार देगा, लीला है भगवान की। अपने हृदय में किसी से ही द्वेष नहीं, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, ये तीन बात कम से कम। मैं पांच बात क्या करता हूँ, बात कर भगवान है, बोले जी भगवान है, लिखे जी भगवान, आवे जी भगवान है, सब भगवान को शुरू हो जाओ। बहुत कृपा है भगवान रे, जो सत्य में आते हैं विशेष कृपा है। कई बार पहले कही हुई बात है, एक चक्रधरपुर की बात बताते थे, इसलिए एक सरोवर किनारे पर सत्संग करते थे, तो शेर जी ने कहा ये वृक्ष है, ये भी पहले के परिचित है, यूं कहते ही एक डाली टूट पड़ी, मन ठीक है बात, तो ये कोई मामूली चीज नहीं है। बांगड़े में भी जंगल में सत्संग करते थे, अरे भी जंगल में करते थे सत्संग करते, और छोड़ कर तुम जंगल में चलो सत्संग करे, वे बढ़ते छोड़ कर दो आगो बैठे वहां जंगल में, छोटे छोटे छोटे से दिखावे मच्छर का आपको भी विशेष बात है, सत्संग की बात, सत्संग आ जाओ सब सुनो आओ और पूछो कोई बात है, कहीं शंका हो पूछो, कीर्तन में मस्त हो जाओ, कीर्तन में भजन में लग जाओ, बस आंख मीच भगवान है भगवान है, यूं करके मस्त हो जाओ। कीर्तन लोगों को अच्छा रहेगा, जो कहा गई थोड़ी बातें कर लो फिर कीर्तन करोगे। हम लोग क्या समझते हैं बताओ, कोई समझते हो तो बताओ। देखो ताल और स्वर दो है, ताल के वे ताल, ताल में मारो में गए एक ताल घट रहा थे, इतनी ताल घट रहा, इतनी ताल मानो समय, ताल ना समय का है, समय पर ठीक समय पर होना चाहिए और स्वर एक होना चाहिए, सब समझे और स्वर स्वर ताल होना चाहिए, और ढोलक बजाना है, ये ढोलक है इस जगह बजाओ, ढोलक बजाओ तुझा बजाओ कुछ बजाओ, ये मास्टर है, ये तेजी में गाना था तेजी में गाना पड़ेगा, दर्द जो तेज बजेगी जो ज्यादा तेजी मत करो, ठीक तरह से ये तेजी करता ठीक रहे, ये तेजी करे तेजी बजाओ, ठीक रहे धीरे बजाओ, टाल स्वर एक एक स्वर से, अगर स्वर न मिले तो बोलो मत, से स्वर नहीं मिला तो बढ़िया नहीं होता, ऐसे ताल नहीं मिला तो बढ़िया नहीं होता, ताल और स्वर, और उनमें कई चीजें हैं सब मैं जानता नहीं हूं,